Hej, hej, hej! Hejsan! Nu var det dags för ett nytt avsnitt av eran favoritpodcast här då. Idag är Daniel tillbaka igen. Vad säger vi om det? Vad tycker vi om det, Johnny? Nej, vad tycker vi om det? Illa. Hur illa? Jävligt illa. Välkommen, Daniel. Jag känner mig så välkommen här. Ja. Nej, men vi ska börja. Tacksamt. Johnny har precis på uppstuds kommit på ett nytt inslag i den här podcasten. Kan vi inte sluta säga uppstuds? Eller ni har ja, men hitta på något nytt ord. Helt spontant. Fan, nu snart får du sparken igen. Ja, nu ligger du illa till. Jag känner att jag kan säga vad som helst nu. Nej, men han har i alla fall gjort en frågesport här nu. 10 frågor. Det ska vara som vinna Adams pengar. Och det, ja, och så ska, han tagit skitsvåra frågor, säger han. Nej, det har jag inte. Och nu ska vi, jag nu tror ska... att 90% av lyssnarna kanske är kristna, inte så vass. Nu är det alltså jag mot Fredrik Söderström då. Precis, vi har tänkt att vi ringer upp honom. Kan inte han, då ringer vi Johan Boxe. Han är alltid trevlig och kunnig. Men det vet ni, Fredrik Söderström, han är hockeytränare och från Dalarna. Och har idag förlängt sitt kontrakt. En säsong till och ska alltså vara kvar i 2 säsonger till. Det var krångligt, men så är det. Ja, precis. Och det kan vi prata mer om sen, för där har jag en konspirationsteori. Ja, du har sagt det. Jag vet faktiskt inte. Det blir spännande att höra den. Men nu är skillnaden då med den här frågespotten, om ni har hört vinna av de pengar, så kommer det här inte gå på tid. Med tanke på att det kan vara lite halvtaskiga kopplingar. Vi har ju en tekniskt ansvarig som inte är något geni, så vi har inte kommit på någon bra lösning när vi ringer upp folk. Hur har det gått med det, Daniel, förresten, med din enda uppgift? Ja, jag tror jag hade fått sparken, så att jag lade ner det. Men jag får väl titta på det igen. Och... Du var ju så jäkla duktig på det innan du fick sparken. Du har fått en kraftig lönesänkning. Vad är det nu då? Nej, det är inte lönen. Ja, har jag någon ens? Har ni lön? Ja, vadå, har inte du det? Det kan vi inte. Nej, det kan vi inte säga. Det är de jävla finansiärerna. Finansiärerna, de är i bakgrunden och skvalparna. Men det är, kanske, en dag kanske du också får smaka på kakan. Ja, men jag gör det för kul. För kul. För att det är kul. Mm. Okej, Roman. Ja, historia skrivs i 041 på den här. Nu kommer alltså det nya inslaget. 10 frågor. Och vi börjar med fråga nummer 1 faktiskt. Vem blev första svensk efter Björn Borgs 5 raka vinster att vinna singelturneringen i Wimbledon? I Wimbledon? Det var ju Stefan Edberg. Ska vi bara se så du inte fuskar här. 85 mot du håller koll så att han inte fuskar. Becka. Ja då, han tittar på mig. Svaret är uppfärgivt i ögonen. Fråga 2. Vem ledde den svenska samlingsregeringen under åren 1939-1945? Per Albin Hansson. Albin antecknar jag här. Fråga 3. Vem är den enda svensk som haft ämbete som FNs generalsekreterare? Dag Hammarskjöld. Fråga 4. Vilken kompositör brukar kallas den svenska musikens fader? Va? Vad är det för jävla fråga? Kompositör? Vill du att jag läser den en gång till? Nej, det verkar så gott som du läser den. Kom inte Sean Banan. Men nu kanske du inte ska hjälpa här. Nej. Då får du gå. Är pass. Ja. Vem var förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget under VM 1990? Olle Nordin. Ja, fråga 6. Vad heter den ö i Stockholm där riksdagshuset är beläget? Du som är så jävla kär i Stockholm, jag som är alltså, borde ju nästan, i Stockholm. Du borde kunna den här. Och kan den inte, jag tror jag kan den. Den heter... Ja. Kom igen nu. 3, 2, 1. Noll. Ja, men jag kan få återkomma till den. Nej, det får du inte. Fråga 7. Det är hård. Ett känt... Helge Hansholmen. Nej. Heter den inte. Nu får du inte svara på den. Det är väl klart jag får väl återkomma. Vi hade ju allsings regler, pengarna. Ja, då har tiden gått ut. Men nu är vi Johnnys regler här. Ett känt svenskt barnprogram på 1970-talet var Drutten och krokodilen. Drutten var namnet på den unga björnen, men vad hette krokodilen? Gena. Ja, det är uppfattat. 8. Fråga 8 alltså. Vad hette den noshörning som var den första att födas i Sverige, men som var sjuk från födelsen och dog under stort mediapådrag? Han hette ju Nelson. Fråga 9. Vad heter huvudstaden i Slovakien? Bratislava. 10:e och sista frågan. Vem spelade rollen som den snälla ödlan Willy i tv-serien V? Aldrig hört talas om. Den här tycker Daniel skulle ha med, för den kunde han. Och det är inte mycket han kan. Så... Nej, fy fan. Alltså, den var ju jättelätt. Nej, det är typ sån här... Du har ju så oerhört snäv kunskaps... Ja, men det här var ju när vi var små. Ja, men vadå? Ödla? Vem spelar en... Vi kommer alltså inte berätta om det rätta svar, utan nu ska vi oss på och försöka ringa upp. Ska vi ringa Fredrik nu? I koflängd tränaren Soderström. Soderström. Nu ska vi se här då, Fredrik Söderström. Kan man bara säga lite kort om ens vi ringer upp honom, vad tyckte de frågorna, vad de bra? Alla frågor utom den här kompositören och... just det, och, de du inte kan. Nej, nej, just det. Men alltså, den, jag kan säga den kompositörfrågan, den tror jag inte någon i hela världen kan. Den kommer inte en skön. Tänk om Söderström kan. Ja, men det kommer man inte kan. Och så den här Övedlan, V-Ödlan. Övedlan. Du har aldrig talat om programmet eller någonting. Jo, jag såg det när jag var liten, men alltså det var, vem som spelade vet jag inte. Nej. Det är ju... helt ofattbart liksom. Men det är vissa saker som sätter sig. Snackar du Johnny nu då? Eller vem snackar? Nej, det gör du, sen kommer jag in. Jag gör det. Vi får se vad han gör. Tänk om han sitter och skiter. Det vore kul. Mitt i bajs. Hör han vad vi säger? Det tror jag. Det tror jag. Fått sparken, ja. Hej Fredrik, det var Christian här. Tjenare Christian. Tjenare. Du, vi spelar in podcast här. Vill du vara med? En minut, har du det? Via länk. Ja, via länk, ja. Ja, jag kan vara med. Jag ska bara släppa av Johan här på chauffören. Ja, du måste vara uppmärksam här nu, för det är frågesport nämligen. Mellan du och jag. Nämligen, eller? Ja, mellan dig och mig. Jag har svarat på frågorna här nu. Nu är det du. Får vi se vem som vinner. Johnny arrangerar. Jag är en väldigt domare, så du kan vara lugn, Söderström. Det är inte enkelt riktigt, men... Vad är det här du sa? Ja, jag är med. Hör du Johnny nu om han säger något? Hej Fredrik. Hej Johnny. Jag börjar med frågorna lite smått då. Det är ingen tid, så du behöver inte känna någon tidspress. 10 frågor. Fråga 1 lyder. Vem blev första svensk efter Björn Borgs 5 raka vinster att vinna singelturneringen i Wimbledon? Oh. Det fanns ju någon lallare som jag inte kommer ihåg, som ändå var rätt stor, om inte det skulle vara Mats Wilander som sen kom. Jag säger Mats Wilander. Ja, det är uppfattat. Fråga 2. Vem ledde den svenska samlingsregeringen under åren 1939-1945? Samlingsregering, innebär det då att det är något annat än sossarna? Ja, så kan det vara. Per Albin var väl sosse som byggde folkhemmet. Byggde kanske inte. Nej, inget svar på den. Nej. Du passar där. Ja, då tar vi fråga 3. Vem är den enda svensk som haft ämbete som FNs generalsekreterare? Dag Hammarskjöld. Ja, fråga 4. Vilken kompositör brukar kallas den svenska musikens fader? Mm, precis. Jävla skitfråga, jag svarade inte på den heller. 4 år, Christian är äldre va? Ja, det är han. Bra mycket äldre va? 5 månader. Är vi bak på tåg på den här sån tid? Nej, jag kan inte. Jag avstår. Du avstår den. Vem var förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget under VM 1990? Olle Nordin, med den eleganta kostymen och den något tyska Ja, vad heter den ö i Stockholm där riksdagshuset är beläget? Ja du, det skulle jag fråga den taxichaufför som lurar mig runt där om natten. Den heter... Ja, vad fan, det vet jag ju. Den heter... Den lilla ön mellan Gamla stan och centrum där, ja. Det känns som att du har det på gång. Ja. Nej, nu får han inte tänka längre. Har jag håller på den. Det har man ju vid femman kan man gå tillbaka. Ja, men det får man inte här, för Johnny har sagt att man inte får det. Nej, du ser. Jag är hård men rättvis. Då skiter vi den. Ja. Ett känt svenskt barnprogram på 1970-talet var Drutten och krokodilen. Drutten var namnet på den unga björnen, men vad hette krokodilen? Kenneth. Nej, jag har ingen aning. 1977, vad fan. Det var syster och var från Norrköping. Det var Drutten och... Ja, eller vad sa du vad det var? vad han hette. Drutten var namnet på den unga björnen, men vad hette krokodilen, ja? Ja, det är krokodil, säger de. Då var det så här på... Ska jag notera Kenneth där, eller? Kalle krokodil. Så. Kalle krokodil. Ja, då kör vi åttan. Vad hette den noshörning som var den första att födas i Sverige men som var sjuk från födseln och dog under stort mediepådrag? Ja, jag vet precis hur han såg ut. Eller på man fick ju rösta på den namnet. Han har dog den. Det kanske kom som en chock för dig att han dog nu. Ja, nu körde jag nästan av mig. Jag tror till och med att jag ringde och röstade vad man skulle göra. Han dör inte, eller vad ska han heta? Vad hette han? Nej, fan också. Det är ju som att vara med på det här på tv. Man hade suttit i soffan nu. Vad har du sagt? Såhär, vilken jävla idiot han är, han som svarar nu. Ja, precis. Kolla hur han såg ut också. Ja, men vi hoppar på nian då, Fredrik. Vad heter huvudstaden i Slovakien? Ja, jag säger Ostrava, det är den där jag kommer få. Ja. Fråga 10 då, till sist. Vem spelade rollen som den snälla ödlan Willy i tv-serien V? Ja, han var ju grym som var både hockare, va? Både och. Han var lite småkär i Diana och Lydia, ska jag säga. Han hade tider som inte var acceptabla, tror jag, vid den åldern. Men Willy där, ja. Ja, nej, det kan jag inte ens verka fram ett namn på, tyvärr. Michael, kanske. Mike. Inte för sig. Det heter halva befolkningen. Michael Larsson. Mikkel... Nej, jag inget svar. Mikkel Larsson. Jag noterar Mikkel Larsson här. Ja, jag säger Mikkel, men jag tror det är fel. Då gör vi så här att då ska jag gå igenom rätta svaren, så får vi se. Gör det nu då. Björn Borg då, vem som vann singelturnén i Wimbledon efter honom, det var Stefan Edberg. Se på fan, okej. Okay. Och den kunde Christian där. Och den som ledde den svenska samlingsregeringen under åren 39-45 var Per Albin Hansson, som du var inne på, Fredrik. Jaha, du ser, den skulle jag svara det då. Ja, den kunde faktiskt Christian också. Okej. Okay. Generalsekreteraren i FN där var ju mycket riktigt, som ni sa båda två, Dag Hammarskjöld. Kompositören som ingen av er kunde, den svenska musikens fader, var Johann Heinrich Roman. Vem fan är det? Vad heter han? Johann Heinrich Roman. Är det Heimlich-manövern? Den frågan var ju riktigt bedrövlig, måste jag säga. Ja, det var det. Lever någon i den här dogisporten? Nu ska vi se, Olle Nordin kunde ni båda där. Ett plus för att du berättar lite hur han såg ut också. Ja. Ön i Stockholm där kunde ingen av er. Där riksdagshuset är beläget. Det är Helgeandsholmen. Jag sa ju Helgeandsholmen, jag sa det. Men det var efter. Det var efter. Det var... Fan. 4-2 står det till Christian där efter 6 frågor. Fråga 7 var ju krokodilen där, vad han hette, och det var Gena. Woho! Christian klippte in den faktiskt. Han hette inte Kenneth. Det måste vara att jag är lite äldre än vad du är. Christian då, som är lite äldre än mig. Nu kommer det som är tyngst för dig. Den där noshörningsungen hette ju Nelson, Fredrik. Ja, men just det. Nelson, som föregångaren till hon Angelica. Det också kom ju som en chock. Ja, det var tråkigt. Ja, det, men var det Nelson du röstade på när du ringde in och röstade där, eller? Det ska jag låta vara osagt. Jag hade säkert varit fräckare. Jag minns han från igår. Putte Nelson hette ju han i Så ska det låta, förresten. Ja, det gjorde han. Och sen hörde jag kopplingar. Sen fanns en hockeyspelare här som hette Nelson. Ja, precis. Ja. Där har jag kopplingar. Ja. Det var kul. Nej, det är sant. Och sen huvudstaden i Slovakien, det var inte Ostrava, det var Bratislava. Ja. Ja, det skäms, jag var grym på det när jag var barn, så att rita på bakpapper hela Europa och alla huvudstäder, men det var då. Och sista frågan, som spelade Willy, ödlan Willy i tv-serien Ved, var ju Robert Englund, inte Mikael Larsson. Jo, men det Nej, han har även gjort terror på Elm Street. Han med fingrarna, va? Just det. Just det. Ja. Det gör Fredrik, jag vet inte om du vill höra slutresultatet. Jag har lite dålig teckning. 7-2 blev det faktiskt. Låt höra, vad blev det till slut? 7-2 vann faktiskt Christian med. Ja, jag lyfter på hatten och ber att få komma tillbaka till en returmatch för tillfälle. Jag har lite jättelag, jag har flygit från Stockholm till Kalmar. Kan man få en tigerkaka i pris eller? Ja, jag lovar att komma till redaktionen med en tigerkaka. Det ser vi fram emot. Och vi lovar att du får en revansch framöver då. Vad kul att du förlängde idag förresten, läste vi. Ja, det känns faktiskt helt rätt. Vi har diskuterat en längre tid och det har väl inte varit någon större nöt att knäcka egentligen. Jag har mer känt bara att vi ska vara i samspel när det gäller synen på vad vi vill göra med det här. Och det tycker jag har växt fram, och jag ser att klubben verkar ordna upp sina förehavanden på alla planer. Det är lite sådana svar jag har känt att jag ville ha. Roger har legat på, men jag är jätteglad att det blir så. Det skänker lite trygghet till mig också. Det blir lättare att jobba när det finns lite tålamod och kontinuitet. Var ni på några krogar som jag tipsade om i Stockholm nu, eller? Jag ska säga att Jönsson har ju också en förmåga att vara världsvan. Vill jag vara om inte annat. Så att när han kom tillbaka där så gav jag förslag på bland annat, vad hette det där stället med köttbullarna? Pelikan. Vad sa du? Pelikan. Ja. Som fågeln. Ja, det hade aldrig Roger hört på. För vi här har varit så att titta på skylten. Vad fan, det var det du föreslog. Han skulle på något som heter Urban någonting. Och det stället hade köket stängt. Sen hamnade vi på ett litet hak. Och döm om min förvåning när Tintin Andersson är servitris. Va? Ja. Vi tittar på henne båda två som att vi vill gå in i bord och spåra. Jag tänkte, jag är så dålig på när jag ser någon kändis. Ser jag hockeykändisar så har jag, det går jag inte igång det minsta. Det har jag liksom passerat det stadiet. Men ser jag Carl Bildt som jag gjorde för ett år sedan. För fan, jag håller på att rusa fram så Säpo hade fått tagit tag i mig. Och när Tintin Andersson kommer fram och såg om jag vill ett glas rött så kan det ju fan på att jag tog ett. Eller kalvfärsbullar med potatismos och rårörda lingon. 22 gånger en söndag kväll i Stockholm. Det var grejer. Vad heter hennes mamma? Vet du det? Kim Andersson. Bra, Fredrik. Vi avslutar med det rätta svaret här då, det här samtalet. Det var kul att vi fick ringa. Och att jag fick vinna framförallt. Det var jättekul. Ja, låt mig landa åt i pommen så ska vi ta en jämnare match. Jag lovar. Just det. Ja, det låter, nu ringer man, ska trycka bort här. Ignorera. Så. Bra, Fredrik. Men du, tigerkaka då till veckan. Då får du en rematch också. Jag lovar. Ja. Ha det så bra nu. Ha det gott. Hej då. Hej, hej. Så där då, ja. Ja, men då är det ju faktiskt bara där. Jag måste lyfta på hatten, Christian. Det var... Jag stör mig att jag hade 8 rätt egentligen för den jävla Helge Hansson. Du kör, vi skulle köra Adam Alsing-reglerna och då får man ju återvända till frågor. Precis, men han kör ju också på tid. Jo, men jag kom ju på det på 10 sekunder efter. Så ja. Jag sa ju Helge Hansson, men det har vi ju på band. Ja, men... Jag får väl vara nöjd. Ja, men det får du faktiskt vara. Och Fredrik, han får väl... Vi får gärna det, Mark. Det måste vi. Men det... Då kanske han ska vara på plats. Vi kan ta när han kommer in med tigerkakan. Han bakar ju tigerkaka inför varje match. Inte varje gång. Nej, men många gånger. Han gjorde det i kvalserien där, för kvalet. Och då vann de och då fortsatte han med det. Ja, de gjorde det tidigt på säsongen. Det var redan i början som han gjorde. Så att det... Du kan så mycket, Johnny. Fast du är så ung. Men jag fick inte, kan jag få tävla nästa gång? Du får inte skämma ut våran podcast med att svara fel. Nej. Nej, då var det dumt kanske. Nej, ska... Men vi kan ju bränna av din konspirationsteori om det här, hans kontraktsförlängning. Jag har absolut ingen konspirationsteori. Men jag tycker det kan vara en... Jag är inte alls säker på att han blir kvar i 2 säsonger bara för att han har förlängt det här kontraktet nu. Men det är en snygg gest gentemot klubben i vilket fall. Och förlänga med ett år till. Sen är det mycket möjligt att både... Dels visar det att han och Jönsson vill hänga ihop i framtiden också. Att han förlänger så de har samma kontraktslängd och de talar om hur mycket de trivs ihop och så här. Och det är ju att de visar att de vill jobba tillsammans även i nästa klubb. Sen tror jag mycket väl det kan bli så att både Fredrik och Roger försvinner efter den kommande säsongen då, om IK gör en bra säsong. Och Men då har de i alla fall gjort en snygg gest mot klubben och förlängt sina kontrakt så att klubben får någon form av ersättning för dem också. Så att det är, antingen blir han kvar en 2 säsonger till eller så lämnar han och de får något för det. Shit, vilken konspirationsteori. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här var... Det var ju ingen konspirationsteori. Men man ska nog inte räkna med att han blir kvar i 2 säsonger till bara för att han har förlängt sitt kontrakt. Det var det jag ville säga. Okej. Ja, men vad tror du om det? Nej, jag är så chockad nu så jag väljer att inte kommentera det. Jag är också chockad fast på riktigt idag. För att igår kväll var det ju, ringde du mig och sa att Lee Richardson hade dött. Och det var faktiskt, då blev jag ledsen på riktigt. På första gången på jättelänge. Mm. Jag började nästan gråta. Ja, faktiskt. Det är ju en oerhörd tragedi givetvis. Och jag vet inte, det har varit lite sorglig stämning på lilla spotterreaktionen idag. Ja, det har det. Man blir så, det är så konstigt det där, men jag har typ... aldrig pratat med Lee Richardson. Man har ju, som du sa, man har stått bredvid honom i depån och sådär. Och man ser honom på tv och live och sådär ofta. Och känns som det är en kompis. Fast man inte har, nu skrattar jag här, det var inte på meningen. Men det är inte alls, det är läskigt det där. Vi har ju i alla fall sett han köra säkert 100-tal hit på olika arenor runt om i Sverige och på tv. Så det är ju givetvis, lider man med... hans familj i första hand. Nu ska de ju köra imorgon i alla fall här i, på 3 av 4 arenor. Fast han är måndag idag va? Och det är tisdag imorgon. Ja. Vad tycker vi om det då? Är det rätt eller fel? Vi diskuterade det ganska. Vi ändrade väl åsikten 5-6 gånger fram och tillbaka. Först kändes det givet att man skulle ställa in. Men samtidigt som när jag pratade med Dackaren idag. De hade väl varit inne hela tiden på att matchen skulle köras. Att ingenting blir bättre av att man... ställer in, utan att föraren också, Micke Karlsson och lagledaren i Dackarna hade pratat med samtliga förare och alla var inne på samma linje att det bästa som man kan göra är att köra omgången precis som vanligt, och det kommer vara tyst minut på alla arenor, alla förare kommer bära sorgeband, så att men det måste vara otäckt ändå, men som Fredrik Lindgren, han var med samma hit och till och med var med i kraschen, han kraschade inte men han var med i det liksom, och det var absolut inte hans fel på något sätt, men han var ändå med precis där det samma hände. Och Scott Nichols och Lee Richardson är landsmän och ungefär lika gamla och lär väl känna varann superväl. Så att det måste ju vara mycket känslor inom dem. Ja, de ska köra. Om vi liksom känner det så att man nästan tar det personligt, tänkte jag säga så, men tar det hårt, så kan man ju bara tänka sig hur de som kör i samma lag, och de flesta, flera Dackefor har ju kört i samma lag, om inte i år så tidigare år, och stött på varandra mängder av gånger. Usch, det var tråkigt. Nu lämnar vi det. Vi det kan var... väl bara lite kort och tippa derbyt imorgon. Vad tror vi det går mellan Dackarna och Västervik? Ja. Vad har vi för lag förresten? Darcy kör inte va? Kör inte. Darcy kör inte. Dackarna vinner ju. Om nu inte det här påverkar, det vet man inte. Det kanske kommer påverka, men jag tror Dackarna vinner ganska enkelt. Normalt sett. Ja, jag kan inte se hur de skulle kunna förlora faktiskt. Jag tror de vinner 54-36. Kan det bli det? Det blir 100 poäng. Nej, det blir inte. Det blir 90. Mm. Jag är inte dum. Det tror jag blir samma. Det var bra till. Det var inte, kunde inte räkna. Ja. Prata om något annat. Christian och Ronny gör ett radioprogram om Oskar Chant. Och lite sång och lite dans och lite naket. Då pratar vi om något annat. Jag vet inte, vi måste väl på något sätt knyta ihop slaget om E22-säcken. Derbyt som gick... Jag tycker att det var ungefär som vi har pratat om flera gånger. Som jag skrev för inte så länge sedan. Att det här med rutin och det här. De saknade AIK. De har inte den här... När det blev en sån här upphåsad match med mycket publik och mycket förväntningar. Och de fick lite... ansvar på sina unga axlar, så kunde de inte hantera det, utan de vek ner sig fullständigt och fick stryk rättvist med 2-0. Det var... Ja, AIKs lagledare Jocke Lundgren var ju starkt kritisk när du skrev att de inte hade rutin, men det var väl lite det som lyste igenom. Det följer verkligen platt. Jag vet inte när jag såg dem så bleka. De knappt en målchans på 90 minuter. Det har man inte sett på, visst, nej. Nu är det division 2, men det har man inte sett sen... Ja, men när det ser ut så här, då måste ju någon kliva in och ta tag i det lite. Då kanske man behöver någon som i alla fall är... lite äldre, kanske i 30-årsåldern. Alla är väldigt unga och någon som de kan luta sig mot när det är ett tufft läge. Men det var ju ingen som klev fram, utan alla var ju knäpptysta och sprang och gömde sig istället. Och, ja, jag vet inte om någon... Pedré, han var verkligen inte bra, utan Peyman tycker jag var duktig och Peter Jansson var duktig. Sen tycker jag ingen får godkänt med än de två. Nej, jag håller med. Det intressanta är väl egentligen hur de tar den här förlusten och de tar det på rätt sätt. Det blir intressant att se hur det går nästa vecka mot, eller den här veckan rättare sagt, på lördag. De kan säkert studsa tillbaka, det tror jag. Men den här matchen gjorde de det verkligen. Den klarade de inte av att hantera pressen, så upplevde jag det i alla fall. För det var ju mycket folk, det var ju säkert, det var nästan 800 betalande. Jag tror de räknar betalande också. Och då var det säkert ett par 300 som var där utan att ha betalt. Så det var säkert över 1000 personer inne på arenan. Och det är ju jättekul. Ja, jättekul. Kanonstämning. Men synd, liksom, de flesta, det lär väl inte vara så många som är sugna på att komma tillbaka och så här första gångs besökare efter att ha sett den insatsen. Så det var lite tråkigt att de skulle göra en sån plattmatch. Ja. Sen var Lindstahl också jättebra, måste vi säga. De gjorde det ju precis efter förutsättningarna och vann helt rättvist. Ja, ja, de var ju bättre på alla punkter. Så inget snack om det ska vi inte ta ifrån. Nu hoppar vi ifrån det. Du vill inte prata med fotboll nu. Nej, det vill jag inte. Jag vill prata, du sprang ju Göteborgsvarvet i lördags. Ja. Gick det bra? Ja. Jag kom i mål. Det var mitt mål. Bevingat ord. Jag kom i mål. Det var mitt mål. Ja. Ja, det var bra. Men det var jag imponerad av. Det var bra, John. Du har inte tränat någonting. Så det var... Nej, det har faktiskt inte gjort. Det var bara vilja. Kroppen, jag får lida något jävulst. Det är träningsverk i världsklass och knän och ljumskar och lår och allting. Men imorgon ska jag spela tennis faktiskt. Ja, då får vi se om jag har återhämtat. Ska vi springa i Göteborgsvarvet nästa år, Daniel? Vad säger du som saknar pannben fullständigt? Jag säger pass. Kan vi inte göra ett upprop nu? Alla 041 på den lyssnaren springer Göteborgsvarvet nästa år. Vad ligger det? 041. Jag sa nian lite tomt. Vi måste ju säga att vi har ju skaffat Twitterkonto. Följ oss gärna där. 0491-podden heter vi. Det är jättetrevligt. Och där vill vi ha tips och förslag på vad vi ska prata om. Redan jättemånga hundratals följare. Det är roligt. Det är bra. Det är Men Daniel, som sagt, ska vi springa i Göteborgsvarvet nästa år? Är det för långt? Ja, jag brukar ju planera mina storhandlingar så att det kan ligga på den helgen där. Jag vet inte. Ja, det är typiskt. Ja, det är lite synd. Kanske köpa någon fotoblixt eller något, men man vet inte. Ja, det är inte omöjligt. Men vi alla som vill vara med nästa år, gå in och skriva det på Magnetpodden, så gör vi en jättesamling nästa år. Ja, vi måste säga, nu kan jag inte prata heller. Men det var ju många som sprang Oskarshamnsvarvet, Göteborgsvarvet från Oskarshamn och från trakten här. Och 196 från Oskarshamn. Så var det en massa andra. Det var, den mest imponerande kom dock från Mönsterås, eller sprang från Mönsterås i alla fall. Och det var ju Christian Karlsson, CK kallad, spelade fotboll i IFK. Assisterande tränare i, nu plockade han mina ögonbryn, han jävla ont gjorde. Aj! Och han är assisterad tränare i IKs J20-lag. Han spelat i IK, jag tror aldrig han gjorde någon A-lagsmatch, men han har varit med på bänken och sådär i alla fall. Han såg pigg ut under den där sponsormatchen. Han var ju med när vi spelade sponsormatchen. Han sprang alltså i år på 1.23.59 i Göteborgsvarvet och kom bland de 500 bästa av 60 000 deltagare. Det är sinnessjukt. Jag måste nästan klappa lite för det faktiskt. Det är helt sjukt. Jag tror han var snabb. Det finns ju många löpare som är typ Kristoffer Fågel och såna här som är som har elitlöparambitioner och sådana, som var flera minuter efter honom. Och han springer på hobbynivå, känns det som. Så det är Jag vill passa på också att tacka Kalle Jörneklint för hans fina hälsningar jag fick på Twitter efter jag hade klarat varvet och skrev att jag är imponerad att en fet journalist kan springa 2,1 mil. Det var... Tack Kalle. Det var fint. Kalle Jörneklint har alltid varit en kul kille. Ja, han har alltid haft en kul kille. En bra kille. Radioprogram om Oskarshamn och lite sång och lite dans och lite naket. Fler ämnen? På spåret. Ja, vi hade ju en lokal variant av Mästarnas mästare förra avsnittet här när du har fått sparken, Daniel. Men hur går det med den förresten? Det är väl en projektledare? Vem har vi utsett någon projektledare? De håller på att spela in den nu nere i Ostrava eller vad han sa. Var ligger Ostrava egentligen? Det är väl i Polen. Gör det? Nej. Är det Österrike? Ostrava. Jo, är det inte Polen? För Jan och jag var i Ostrov, Wielkopolski. Ja, Ostrov kanske, men Ostrava. Ja, men är inte det, ja. Det känns som Österrike eller Polen. Nej, inte Österrike. Ja, kanske. Vi får kolla nu sen. Är vi ute på Halis här, känner jag. Så det är inte en välskat här. Nej, men de håller på att spela in den nu. Voxö är nere med ett gäng nu och domderar. Ja, det stämmer. Vi kan ju inte avslöja vilka som är där nu, men... Nej, det kommer ni att få märka framöver. Men då... faktum är att för ett par, 4-7 år sedan så hade vi en faktiskt... 4-7 år sedan, nej, det är väl ett? Nej, nej, det är mer det. 3 år sedan ändå. Då hade vi i alla fall en idé om att på riktigt starta ett På spåret Oskarshamn edition. Mm. Och vi hade ju långt gång. Det var långt gång ibland. Vi hade involverat typ Marcus Kalin var involverad för att spela musik. Och hade vi inte involverat Kråkan? Kråkan skulle vi ha där. Liksom, Martin Svensson, IKs klubbdirektör, skulle vara speaker typ, tror jag, hålla i så. Och sen skulle vi sammanföra. Vi två skulle agera programledare. Vi skulle våran roll var ju, fast Martin skulle prata på något sätt. Jag vet inte varför det var något så här. Det verkar vara lite oklarhet. Ja, men det var ganska långt gånger. Vi hade Erik Axeltun skulle fixa med ljud och ljus och vi skulle ha på Kråkan och så skulle vi tussa ihop lag typ Peter Wretlund och Lasse Blomberg ihop mot Liselott Lindén och Lotta Lindqvist. Ja, det skulle vara idrottsklubbar mot varandra. Och ja. Det är ju någonting som vi fortfarande en liten dröm. Ja, vi när den drömmen. Ja. Det skulle vara kul, men jag vet inte vad man skulle ha. Då skulle man kunna ha typ Fredrik Söderström och Roger Jönsson mot... Ja, men mot Blomberg och Wretlund. Ja, man skulle kunna ha... Eller skulle ha Maradon. Söderström vet i fan, han verkar inte vara så vass för den här frågesport. Han hade lite dålig teknik som var. Nej, men det är en kul idé i alla fall. Skulle vi kunna göra verklighet av den, tror ni? Det tror jag. Ja, du kan få fråga alla andra. Nej, jag vet inte vem jag frågar. Daniel. Det är det vi brukar vända oss skulle till. Han kunna, skulle Daniel kunna vara tekniskt ansvarig för det här På spåret? Ja, då går det heller. Nej, men vadå? Jag tycker du sköter det bra, den här tekniken. Nej, men det är en jäkligt bra idé. Det skulle vara jävligt kul alltså. Mm. Ja, och så kör man... nu har vi inte kommit på så mycket. Nu har vi glömt bort snarare vilka vi skulle ha... Vi hade tänkt, det var Dag Larsson och Kjelle Fransén skulle vara i ett lag, så det var det året som vi planerade så länge, tänker jag förlåta. Ja, men lite politiker och lite allmän kändisar sådär, jag ska säga. Ja, det är kul, vi återupptar den tråden, så ni kan väl twittra in vilka som ska vara i lag där. Ja, men det, så vi söker sponsorer kan också kan man ju säga då. Finansiärer. Finansiärer heter det, just det. Ja, men det tror jag nog ska kunna ro i hand. Sådär då, ja. Radioprogram om Oskarshamn och lite sång och lite dans och lite naken. Jaha, har vi mer vi ska prata om idag? Jag vet inte, det skulle vara fint om vi kunde bränna av någon lista. Kan vi inte tolvskillingsartisterna har ju blivit klara. Vi brukar ju prata om artister ju ofta som är bokade. Ja, det... Vad tyckte ni om dem? Jag vet inte ens vilka det är. Jag skrev upp här. Det var alltså Mange Makers, Linda Pritchard och The Moniker. Du är ju vårat... Musikmonokel. Ja. Ja. Vad säger du? Hur många säger på? Nej, det blir ju ett, va? Ett, jag tycker du fick 2 i din blogg. Nej, det tror jag inte. Var det så? Ja, då får jag ge 2 då. För, men så tänkte jag. Alltså rent kommersiellt är det nog inte så dumt. The Moniker är ändå... The Moniker. Nej, men han är ju fullständigt überusel liksom. Så att det är ju en... Men det är lite så här barnen kanske gillar det. Och Linda Pritchard, den är ju... Det vet ju ingen vem är det. Hon var med i Melodifestivalen förra året typ. Jag vet faktiskt, men jag är ju lite slager människa. Ja, nej, men... Varför har man låta? En ballad satt på knä. Ja, men Johnny kanske kan det. Det tror jag inte. Nej, jag vill sjunga mycket. Jag är med sjunga. Jag var på den deltävlingen när hon var med också. Nej, hon har ju ingen, jag vet inte, hon har ju inte det minsta hit överhuvudtaget. Och är liksom, kostar gratis. Men däremot, Mange Makers, det var de som jag gav 2 för. För att de är ju ändå liksom... Det är ingen grej. Nej, det är det verkligen inte. Men de är skitstora i liksom, bland ungdomar och har 2 miljoner träffar på YouTube och sådär på sina grejer. Mange bjuder och Mange, vad de, alla låtar heter ju Mange någonting. Mm. Så det är en rätt smart bokning liksom. Så att de får väl 2 då för att de försöker locka barnen. Kanske lyckas. Men jag vet inte. Det är ju skitdåliga artister. Det kan vi väl slå fast i alla fall. Eller vad vill du se för någon på 12-skillingen? Nej, jag vet inte. Det kanske är ett sånt där de ska hålla på och boka de som kom 7-8 i Melodifestivalen. Det kanske är det smartaste att göra så. Mm. Folk verkar ju gilla det. Linda Bengtzing var en bra bokning när hon var där. Då var det jävla mycket folk. Men det är väl så där, ska man inte ta dem. Metallor minns ju inte någon, många sådana artister. Fast det här var lite väl ambitionslöst tycker jag. Det var ju, då kunde man väl haft något roligare i alla fall. Förra året var det ändå Loreen. Det var ju lite festligt. Det var ju lite klass på det. Liksom. Festligt om hon kom ihåg. Ja, det var det. Men där var det före sin tid förmodligen för att hon var billig och att de inte fick något annat. Men hon var ju hyfsat het med för hennes låt. från förra årets Melodifestival. My heart is refusing. Ja, den var ju en... Det är ju jättepoppis. Ja, men det var ändå lite kul bokning som. Men det här tycker jag inte är något att ha. Mm. Det, bättre kan ni. Säger orakligt så, så är det så. Ja, vad tycker du då? Nej, jag kan nog hålla med dig. Det var kul, tycker du. Mm. Men det blir inte helt lätt heller att boka. De har väl jätteknapar budget säkert till, ja, det där. Så är det ju. Det är bra att... Det är tomt, säger det bra att det händer något. Jag vet inte vad jag skulle säga, men det är absolut, de har ju inga pengar så. Men lite mer fantasi kan man ha. Ja, men det är ett, vad hade du att säga bara någon om du fick? Som jag vill säga på året. Ja, det finns ju många. Ja, men säg någon då. Bara en som är, inte får inte ta. Nej, jag vet fan alltså. Men något. Nej, jag vet inte, allt annat än det som är nu. Det är bra så. Jaha, har vi mer att prata om? Ja. Är du gunga, Johnny? Ja, men jag har lite ont i benen. Jag förstår. Det är skönt att vila om lite. Ja, just det. Ja. Och nu ska jag Swedbank flytta. Det här, det ja, men det är väl ändå trevligt, ja, att Swedbank ska flytta. Från... Det är väl bra. Det sa vi. Ja, det här, allt vi säger i den här podcasten slår in. Först börjar vi prata om... Allt? Blir då Skadans mästarnas mästare? Det spelade de ju in just, ja, nej, men alltså det, vi pratade om det här med affärer, att det skulle komma affärer hit. Och då bara plank, så bara kom H&M och finns Subway, så pratades det om. Och så sa du att det är ju dags för att Swedbank flyttar ut i alla fall, den bästa, ja, affärslokalen. Imorgon i tidningen, vad har vi för nyhet då? Swedbank flyttar ut ur Swedbank-lokalerna. Shit, vilken mäktig podcast. Vi kan säga precis vad vi vill här. Har ni tänkt på det? Men du snackade om Subway där. Mm, du har ju till och med ett namn som kanske kan vara föreståndare för det i sådana fall. Jag träffade... Jag var handlade häromdagen indisk mat på Maxi. Så bakom mig... Indisk mat. Det är ju fan vad gott det är. Bakom mig kan handlade i alla fall Maxim Matushkin och Karl-Johan Svensson. Två hockeyspelare. Den ena från Umeå och den andra från Grästorp. Och det, Vi blev stående och pratade jättelänge om allting. Och då hade det visat sig att Maxim Matushkin, han lever typ för Subway. Och han hade långt gånger planer på att starta Subway, jag ska säga. Och sen när jag sa att det var på gång att den ska starta, så här, han blev så glad. Så jag trodde han skulle liksom krama mig. Han blev så glad. Så att, han har något runt dig, tror jag. Han är inte, han har så lång armar. Nej, men jag har gått ner rätt mycket i vikt. Alltså, något inte syns. Tung benstol. Nej, men det var i alla fall kul. De är ju så jävla, de är oerhört trevliga. De där två, alltså de tror jag kan vara de två trevligaste hockeyspelarna vi har haft här på länge. De är ju så sympatiska och snälla. Och så har ju Karl-Johan Svensson har ju så rolig dialekt. Så pratar han väl inte direkt. Men... Du har dialekt. Jag är så dålig. Du skulle ju kunna bjuda på någon fin. Det finns ett klipp där du imiterar och det kan vara lite, ja, sämst. Någon gång ska vi i den här podcasten bjuda på en riktig... Jag kan köra mina fem bästa imitationer. Ja, vi gjorde ju sig en jävligt bjublad Tommy Salo-imitation sist. Kan du köra en grej till med Tommy Salo? Kan du säga så här, kan du beställa en... Du ska beställa en foot... Nej, men... en foot lång på Subway med... Utan pepperoni, oreganobröd. Som Tommy Salo. Mm. Nej, men du kan göra det som Dag Glasson. En annan dag kanske. Ja, men... Nej, vad vill du då? Stefan och Christer saknar din karaktär. Nej, men då i alla fall så... Ja, vi har nog färdiga. Men då står jag prata med dem. Och just det, då det är så roligt att så här, de som spelar i hockeylaget har ingen aning om... De bara, hur många backar ska vi ha? Va, är han klar? Va, ska han flytta? Grej som hade hänt för typ 3 veckor sedan hade de här pojkarna ingen koll på. Vad lever de i för värld? Nej. För mycket tv-spel är det. För mycket tv-spel är det, ja. Och, de gillar inte att läsa tidning, va? Eller hur var nej, det så? Nej, inte under säsong och så. De tycker inte om det. Men det är... trevliga grabbar. De kan läsa, eller? Det tror jag. Du frågar inte. Tror jag definitivt de kan. De är jävligt sköna. Jag gillar de där två. De är väldigt ödmjuka, måste jag säga. De är härliga. Det är väl de flesta. Det är ganska... Det är de. Du är bara mjuk. Ja, du då? Ja, jag med. Snart är jag på sparken alla igen. Alla tre. Feta jävla. Mjuk. Kan vi inte gruppkramas? Det ska vi faktiskt göra. Men... Det var något mer vi skulle prata om. Hur kom vi in på det? Subway var det, ja. Vilken är den godaste Subway-mackan? Ja, men jag vet inte, jag har ätit Subway typ 2 gånger i mitt liv. Så att jag är inte rätt. En gång i London. Det får jag ofta höra, att du ser ut som en riktig Subway-tjockis. Hjärtligt här. Ja, men Daniel, jag tycker nu är du tillbaka. Hur känns det att vara tillbaka? Nej, men nu känns det som att jag kan göra vad som helst. Nu får jag nog inte sparken flera gånger. Det tror jag nog du kan vara ute på. Känns som att det är min stan. Eller? Nej, men det var, men det var skönt att vara lite ledig faktiskt, måste jag säga. Ja, vi har spelat ihop det under tiden. Ja, det har vi gjort faktiskt. Jag måste säga att det här med Rumble är ju kul. Du spelar ju det, Daniel, lite. Jag är bedrövlig på det. Du är dålig på det, du spelar inte det. Han har ju inte ens en smartphone. Nej, men det är, Rumble är ju svinkul. Det har ni spelat, det vet ni vad det är. Det, och jag är hygglig på det, men jag, det finns ju några som är... Jag skulle vilja utse Oskarshamns tre bästa Rumble-spelare. Så kan ni utmana dem. Som på, du har träffat. Som jag spelar mot. Och jag spelar mot hyggligt många ändå. Det är ju... Daniel, du är nog den sämsta Rumble-spelaren, tror jag. Ja, men någon ska ju vara det, va? Mm. Men de tre bästa då, jag kan säga dem. Det är... Tredje bäst är... Andreas Hult på Krepart. Han heter Dufflord på Rumble. Men han är väl från Mönsterås, va? Ja. Eller bor i Mönsterås. Jo, men han jobbar i Oskarshamn. Han är gammal medarbetare och sådär. Han är trea. Tvåa skulle jag... Vill jag säga är Linda Hellblad faktiskt. Helt osannolikt. Men jävlar. För att hon är tjej eller? För att hon är tjej. Tjejer är ju inte bra på mycket. Alltså, men... Oj. Nej, skojar, oj. Här kan det bli Twitterstorm. Men Linda, lyfter på hatten där. Du... Vad heter hon? Hon heter Rösle Linda. Mm. Och bäst av alla då, helt outstanding, är ju, som spräcker myten om puckade hockeyspelare, det är ju Fredrik Jonsson från... Med moderklubben Vischerums sport- och gymnastikförening, va? Ja. Han spelade IK under många år, hade nummer 16 och var en jävel på kaskridskor. Men han slog aldrig igenom fast han hade allt. Men på Rumble där har han hittat sitt debut. Jävlar vad bra han är. Men utmanar honom, han heter Jonsson 16. Jonsson med Z och sen 1-6. Han är överjävlig och helt osannolikt bra. Och ni kommer få... inte någon Micke Persson upp och hånar dig för att... Jo. Micke Persson, AIKs, vad är han? Han är väl någon hjälpreda till också, är han inte det? Lite underhuggare. Han drar lite trådar där. På sin egentligen där, de har ju, AIK har ju en sportchef då i Johan Voxie. Så har de Micke Persson som är... Herransvarig tror jag titeln är. Ja, men vad innebär det? Det känns som att det går hand... Det är lite... Men Johan är ju allsmäktig sen under där, jag vet inte. Ja. Många underhuggare. Ja, mellanchef. Men Micke är nog längst ner på botten än. Men jag skulle vilja säga Micke Persson spelar Rumble i alla fall. Det vore kul. Jag bara tänkte på hur du sa att han spräcker myten om dumma hockeyspelare. Rumble är bevis. Är man bra på Rumble, då är man smart alltså. Det kan vi slå fast. Ja, jag tror att det är svårt att vara bra på Rumble om man är dum i huvudet. Okej. Okay. Jag tror du skulle vara bra på Rumble. Oj, tack. Tack. Tyst, du blev där. Jag blev chockad. Nej, nu måste vi gå hem, va? Eller? Ja, jag är hungrig. Mm. Jag börjar bli smal. Jag ser, du har tinat bort. Hur mycket har du gått ner nu efter 2,1 mil? Mm. Har du vägt dig? 7-8. Hekto? Nej, kilo. Oj. Ja, det är bra. Kom i mina gamla shots idag. Okej. Okay. Shots, det är, ska jag säga. Shots. Ja. Nej, vi tackar för oss där, va? Eller vad säger ni? Mm. Tack. Hej. Radioprogram om